dagen som förändrade vår by. När handelsmannen tagit in en skiva och kantitoner sväva upp mot sky. Han spelar Jimmy Rogers och Hank Williams, och alla sjöng på samma cowboysång. När ryktet gått i varje slott och koja, blev inget längre som det var en gång. För det var då som countryn kom till Skåne. Musiken fick en lycklig ny publik. Det svängde skönt där under sol och måne. Och sedan dess har inget varit sig likt. Det bildade små band i varje buske. Man spelade som ingen gjort förut. Och hattar ifrån Texas blev på modet. Varenda countryplatta sålde slut. Ja, det var då som countryn kom till Skåne. Musiken fick en lycklig ny publik. Det svängde skönt där under sol och måne. Och sedan dess har inget varit sig likt. Skåne. Musiken fick en lycklig ny publik. Det svängde skönt där under sol och måne. Och sedan dess har inget varit sig likt. Det svängde skönt där under sol och måne. Sedan dess har inget varit sig likt.